Слабият и силният. Четвърта извънредна беседа от том 2 на книгата «Заветът на любовта». Последни слова, държани от учителя през 1944 година. Ще прочета 15 глава от Евангелието на Йоан. Тя е малка част от една голяма беседа на Христа. Даже и резюмение е. Тая глава трябва да се чете често, за да може да се влезе във връзка с цялата беседа. Тя е само един прозорец. Трябва да се местим на разни прозорци, за да се види цялата беседа. Човек на земята има две очи, а не само едно око. Най-късото изречение, което съдържа смисъла на живота и което сме в състояние да приведем на български език, е следното. В света има само двама души – силният и слабият, крайно силният и крайно слабият. Питате, как се спогаждат те? Има един закон, на който служат и двамата – Божият закон. Ако крайно големият не изпълни Божия закон, започва да се смалява. И ако крайно малкият изпълни Божия закон, започва да се увеличава. Щом започнеш да се смаляваш, трябва да знаеш, че твоите работи не вървят по Божия закон. Ако големият започне да се смалява, той е престъпил Божия закон. Ако малкият започне да се увеличава, той е изпълнил Божия закон. Христос казва: «Аз съм лозата». Човек е същество, направено от две живи дървета. На едното дърво корените са в мозъка, а клоните растат надолу в тялото. На другото дърво корените са в симпатичната нервна система, а клоните отиват нагоре. Там, дето се срещат две дървета, се образуват два вида плодове. Едното дърво представя крайно голямото, другото дърво представя крайно малкото – сърцето. То е малкият човек. Ако малкият човек изпълнява Божия закон, увеличава се. Ако големият човек не изпълнява Божия закон, смалява се. Това е мярката. Значи не е в големината. Тъй, щото всеки може да стане голям. И всеки може да стане малък. Ако съжаляваш, че си малък, погрешката е в тебе. Не си изпълнил Божия закон. Ако се радваш, че ставаш голям, че растеш, ти изпълняваш Божия закон. На земята и двата закона работят. Малкото никога не боледува. Само големите хора боледуват. Само те страдат. Страданията им проистичат от това, че не изпълняват Божия закон. Не, че не искат да го изпълнят, но по някой път се съзнават като божества. Съвременните хора се запитват: какво ново има? Всички се интересуват какъв ще бъде следващия порядък. Какъв ще бъде? Досега хората са били в едно болезнено, анормално състояние. Те първа трябва да ги лекуват от невидимия свят, за да станат здрави. В бъдеще ще дойдат лекари за здравите хора. Когато се казва, че някой аристократ има трима слуги, той е болен. Надвесили се над леглото му, гледат да не умре. Ако и вие искате някой да ви слугува, болен човек сте. Когато някой ви слугува от любов, това е здравословно състояние. Каквото и да е друго служене, каквото и да е верою, каквато и да е наука, това са анормални състояния на човешкия дух. Казват: той е учен човек. Аз искам да знае, нормален ли е той? Здрав ли е? Неговата ученост проистича ли от закона на любовта? Сега аз говоря за любовта, която дава живот, в която животът се ражда. Имайте предвид, това, от което проистича животът, е любовта. Това е кратко определение на любовта. Казано е в писанието, че любовта е плод на духа. Някои от вас могат да съжаляват, че не са учени. В известно отношение аз се радвам, че някои хора са прости и неучени. Понякога е добре човек да бъде невежа, за да не прави зло. За да обича, човек трябва да бъде учен, да има знание. Той трябва да бъде учен, за да бъде свободен. Той трябва да бъде учен. Понякога знанието ограничава човека. Той казва: аз тъй чувствам. Чувстването не е мярка. Ти чувстваш, че имаш воля, но това не показва, че наистина имаш воля. Ти чувстваш, че си богат, но това ни най-малко не определя твоето богатство. Като изгубиш богатството си, не чувстваш ли, че си го изгубил? Като изгубиш зрението си, не чувстваш ли, че си го изгубил? Казваш: страдам. Страданието е мярка. Вярата е независима от човешките чувства. Тя е съзнателно чувство. И при лошите условия човек може да има вяра, по-силна, отколкото при добрите условия. Например, болният може да има по-голяма вяра от здравия. Здравият може да има самочувствие, това е друг въпрос. Болният вярва, че ще оздравее, че болестта му ще мине. Христос казва: аз съм лозата, вие пръчките. Значи, той е лозата, а ние сме пръчките върху тая лоза. Следователно, всеки трябва да бъде добре присаден и да се грижи със своята присадка. Хората страдат, защото и лозите страдат. От десетки години лозите в България бяха нападнати от филоксера. Лозарите бяха принудени да присадят местната лоза с американска. Местната лоза беше по-хубава от тая, която донесох от Америка. Какво показва филоксерата? Защо пострадаха лозята от филоксерата? Съвременната война, съвременните недоразумения в човечеството, това е филоксера в умовете, в душите и в сърцата на хората. Аз правя аналогия между лозата и човек. Във Франция се изтребиха лозите, в България също. Навсякъде, дето проникна филоксерата, проникна и войната. Когато лозата боледува, и човек боледува. Когато лозите се развиват добре, и хората живеят добре. Мислите ли, че е добро за селените или за даден народ, ако горите им изсъхнат? Не е добро за народа, ако горите изсъхват и се изтребват. Има връзка между хората и горите. Ако кракът те заболи, какво показва това? Че ти си изгубил почвата по отношение на оня основен живот. Може да ти боли крака, може да ти боли око, може да ти боли ръка. Това показва, че основата на живота е нарушена. Какво трябва да се прави тогава? Когато търговецът фалира, какво трябва да прави? Неговите приятели, ония, които го обичат, трябва да го кредитират. Който фалира, трябва да се кредитира. Кредитът в света е любовта. Все трябва да си намери някой да ви кредитира, знаен или незнаен. Вие имате 4-5 приятели, те ви познават. Може би вие живеете на земята за любовта на вашите непознати приятели в широкия свят. Някои се поставят на материалистична почва и казват, че тук е животът, материалният свят. И аз съм съгласен, че тук е животът. Но всеки материалист трябва да развие знанието си така, че да обхване цялата земя, да вижда навсякъде, по всички континенти. Той трябва да вижда как живеят хората. А тъй да вижда една малка част и да казва, че това е животът, не разбирам. Виждаш 10-20 дървета, това ли е светът? Виждаш 10 боболечици, това ли е светът? Виждаш 10 говеда, овце, това ли е светът? Какво означава светът? Светът е той, което виждаме. И днес всички спорят, има ли друг свят или няма. Че ти си и в този свят, и в оня. Ако не живееш добре, за тебе остава само неразбрания свят. Пък ако живееш добре, има и друг свят. Оня свят. Два свята има. Като се съберат, образува се един свят. Значи светът е един. Не може един свят да се раздели на два свята, но двата свята образуват един. Казвате, един е Бог. Бих желал съвременните философи да разбират друго яче единния Бог. Всички същества живеят в Бога. Всичко живее в единния. Преди да се родите, вие сте били в Него. Както житното зърно, преди да се посее, е било в хамбара на земеделица. Земеделецът го изважда оттам и го посява в земята. Право ли е, ако житното зърно каже, че сега се е появило? Сега ли се появи житното зърно? То е било в хамбара на земеделица и той го е посял. Не е въпрос кой е на правата страна. Който расте, той е на правата страна. Малкият, като се увеличава, е на правата страна. Невежият, който се просвещава, е на правата страна. Ученият, който на старини губи паметта си, губи знанието си, е на кривата страна. Силният, който се разболява и губи силата си, е на кривата страна. Богатият, който обеднява, е на кривата страна. Чудно е, когато някой казва, че не дава богатството си. Той не разбира какво нещо е богатство. Например, имаш 20 000 кг бакър, голямо богатство. Цял керван трябва да го носи. Смениш ли го в злато, сам можеш да го носиш. Ако хората разбираха, щяха да се отрекат от своята глупост, от своето невежество, от своята скържевост, от своите болести, от лакомията си. Не яш повече, отколкото трябва. Съвременните хора се нуждаят от нов начин на възпитание. Лошо са ги възпитавали в миналото. Лошо ни възпитават и днес. Само они музикант, който знае да свири и пее хубаво, може да придаде тона правилно. Казват, че някой без да е певец, може да придава пеене. Благодарим за такъв преподавател, който не знае да свири и да пее. От такива професори сме дошли до това положение. Мнозина мислят, че педагогът и без да е певец, може да предава пеене. Турците казват, и да видиш, не вярвай. Не искам вие да се борите с вашите погрешки. Не се борете с злото. Не се борете с невежеството. Не се борете с тъмнината. де ще хванеш тъмнината? Де ще хванеш невежеството? Запали една свещица и нейната светлинка ще ти помага в тъмнината. Не се бори с глада. Нахрани го с малко хлебец. Кажи му една сладка дума. Казват, не може ли без хляб? Ако можеше без хляб, животът щеше да бъде 10 пъти по-лош от сегашния. Аз бих казал, горко на оногова, който не еде. Ако не еде, той умира. Горко на оногова, който не учи и не възприема Словото Божие. И той умира. Човек трябва да се храни със Словото Божие. Горко на оногова, който не подхранва сърцето си. Двама души, които се любят, критикувате ги, казвате, любят се. Оставете тия хора. Нека си понаедат. И двамата са гладували. Те си готвят един на друг. Истински порядък е той, който Бог е създал. Онова, което се събужда в твоята душа, то е от Бога, а събуденото от Него е реално. При реалността и сенките стават реални. Нещата са реални само при любовта. Нещата са реални само при мъдростта. Нещата са реални само при истината. Реалността на истината се заключава в това, че тя носи свобода. Мъдростта е реална, понеже носи знанието. Любовта е реална, понеже носи живота. Чрез живота познаваме любовта. Чрез знанието познаваме мъдростта. Чрез свободата познаваме истината. Човек, който не познава свободата, не познава и истината. Тя е повече от свободата. Мъдростта е повече от знанието. Любовта е повече от живота. Да благодарим на това, което се изявява. Казвате, кога ще идем на оня свят да го видим? Желанието ви е добро, но оня свят и тук може да го видите. Ако искате, ще влезете в него. Но щом се появи страхът в сърцата ви, вие сте на границата на Божествения свят. Щом се появят личните чувства на обида, на достоинство, вие сте на границата на Божествения свят. Щом се появи користолюбието, вие сте на границата на Божествения свят. Една стъпка като направите, ще влезете в Божествения свят. Ще видите, че страхът трябва да бъде отвън, а любовта отвътре. Понеже сте изпъдили любовта отвън, а държите страха отвътре, търсите Божествения свят и не го намирате. Кажи на страха, ти трябва да бъдеш добър слуга, а любовта да ти бъде господарка. Нов порядък иде в света. Досега доброто сте пращали на училище. Свършило е прогимназия, гимназия, университет. Сега държи последния си изпит. Злото нищо не е свършило досега. В доброто Господ вижда един достоен син, който всичко е свършил успешно. Господ казва, «Тебе ще направя, господар!» Той е несретник, злото ще направя слуга. Доброто казва на злото, «Слугувах ти толкова години, починих се на Божия закон, сега ти ще му се подчиняваш». По същия закон ще слугуваш. Като свършиш и ти училището, двамата ще се хванем за ръце и заедно ще управляваме света. Сега е ред злото да слугува. Толкова години доброто е слугувало. Злото няма да бъде изпъдено, но ще слугува. Къмшика, който сте приготвили да го биете, турете на страна. Злото не трябва да се бие. Ще ви приведа един пример. Във Варненско имало един знаменит младеж – Стоян. Един турчин минал покрай него и му казал: «Стояне, пет пари не струваш, нямаш сила за пара». «Не говориш истината. Аз ще ти докажа колко струва». Стоян хванал турчина за крака, дигнал го нагоре, свалил го, обърнал го с главата надолу, отново го вдигнал и сложил на земята. «За пет пари ли не струвам? Много си силен. Мене ме заблудиха. Дето отивам, ще казвам, че Стоян има сила. Божествена сила има Стояна». Ако вие нямате силата на Стояна, по-добре мълчете. Не говорете като турчина, че доброто не е силно. Сега Стоян иде в света. Оня, който е работил, е доброто. Ще те хване, ще те вдигне във въздуха. Доброто иде да управлява света. Който не вярва в това, доброто ще го хване за крака и ще му покаже, че в него се крие божествена сила, която ще оправи света. Не се безпокойте как ще се оправи света. Вие сте чудни, когато се тревожите за нищо и никакво. Когато обелите кората на едно дърво, кой го ликува? То само си поправя кората. Даже като го отсекат, то пониква отдолу. На морската звезда, като и откъснат крака, образува си нов крак. Божественият свят недъзи няма. Животът лесно изправя недъзите. В нашия свят, дето няма любов, има колебание. Казват за някого: речта му не е логична. Когато предавате един език, с коя дума трябва да започнете? Как започва природата? С коя дума? Тя започва със съюзите. Забележете, че когато човек изгуби паметта си, първо забравя съществителните, понеже най-последни са се явили. След тях забравя местоименията, прилагателните, глаголите. Само съюзите усяват. С тях се служи. Когато говорът се възстановява, болният си припомня първо глаголите, а най-после съществителните. Така казват учените, които са правили наблюдение. Такъв болен, като не може да си спомни думата човек, казва «онова, което ходи». Вместо кон казва «онова, което бяга». Ако бях писал буквар, щях да започна с съюзите. После с глаголите, прилагателните, местоименията. Най-силната дума в езика е глаголът. От него са произлезли прилагателното, местоимението, съществителното. Езикът е създаден от разумни същества, които са живели на земята. Създателите на езика са били умни хора. За да бъде езикът разбран от хората, те направиха превод от природата. Казвам, както в езика всяка дума трябва да бъде точно на мястото си и да се знае отде произхожда, така и човек трябва да знае отде да започне. Жената отде трябва да започне? Мъжът отде трябва да започне. Мъжът трябва да тури за основа на живота си доброто, а жената – послушанието. Ухото е пасивно, само възприема. Това ухо стана причина Адам преждевременно да проговори. Там е всичката погрешка. То си беше на място, когато не говореше, когато само чуваше и предаваше добре. Но Адам, като поиска ухото му да говори, прояви своята неразумност. Той пожела да има жена, да има и деца. Какво ще постигне, ако има деца? Да роди деца, но да приличат на него. Да бъдат разумни, да бъдат честни, добри, справедливи. Ако бащата е родил син, който убива, и дъщеря, която лъже, деца ли са? Блаженни са ония, които не убиват и не лъжат. До сега се е писало, че е блажен оня, който убива. И българите казват, че не може без война. Опитаха се и те да проявят геройство, да обявят символична война на Англия и Америка. Но и тия хора им отговориха. Дойдоха със самолетите си, с бомбите си и българите се изпокриха като зайци. Пишеха във вестниците, че духът е мощен. Мощен е духът да влизат в избите да се крият. Какво стана в резултат? София пострада, а ние научихме един добър урок. Едно е страшно. Да не дойдат бомбите върху главата, върху сърцето, върху душата. Не влизайте в противоречие с Божия закон. Сега харесвам, че отделят църквата от държавата. И в училищата няма да четат молитва. И това е добро, защото молитва без любов не е истинска молитва. Вяра без любов не е истинска вяра. Надежда без любов не е истинска надежда. Един закон съществува. Всичко, което става с любов, се благославя. Сега се говори за Отечествения фронт. Какво казват отгоре за него? Дотолкова, доколкото Отечествения фронт е в съгласие с Божествения Отечествен фронт, Бог го благославя. Да мислите, че можете да минете както и да е, това е заблуждение. Ще кажеш, стани ортак с дявола, докато минеш моста. С дявола ортак не се ставай, той е фалирал. Да стане слуга. Един от старите окултисти представя дявола от нашите времена като обесърчен, отчаян, чии учениците му не го слушат. Давал им съвети, не изпълнявали. Всеки си гледа своя интерес. Дяволът казал, дадох знанието си, отнеха силата ми и ме оставиха сам в света. Никой не ме зачита. Отишъл на планината и се замислил дълбоко, дано намери някакво разрешение. В това време две змии се впили в гърдите му. Но вътрешната му болка била толкова голяма, че той дори не ги усетил. По едно време видял, че Христос се приближавал към него. Дяволът се поклатил главата и казал, късно идеш. Преди 2000 години бях в сила да ти дам всички земни царства. Но сега и мене не слушат. Христос му отговорил, аз не ида да ми дадеш царства, но да ти дам един приятелски съвет. Ти си умен, но светът не те почита. Обърни се да служиш на Бога. Не казвам да го обичаш, но само да му служиш. В служенето се крие твоето бъдеще. Казва се, че Христос праща дявола във вечния огън. Но аз виждам, че той го поставя слуга на Бога. Праща го да служи на слаби и на страдащи. Да служи на всички и навсякъде без насилие. Знаете ли какво мъчение за един горделив дух, който управлява света, да служи? Сега не искам да ви убеждавам. Ако сте от тия, които не разбирате, съдбата ви е подписана. Ще бъдете слуги. Ако досега сте служили без любов, ще бъдете слуги. Ако внесете любовта, ще бъдете господари. Не се самозалъгвайте. Знайте, че докато хората ви носят на гърба си, не сте силен човек и радостта ви всеки може да си вземе. Преди години на една екскурзия до Витоша гледам един баща води своето 6-годишно момичеце. Върви то с баща си, но понеже не е ходило, краката му се уморяват и губи разположението си. Бащата го вземе на рамото си, носи го. Веднага момиченцето добива разположение и започва да приказва. Като повървяха така 1 километър, бащата се умори и го свали на земята. Сега той става весел, а детето неразположено. Погрешката е там, че бащата води момиченцето на екскурзия. Щом го е взел, той не може да не го носи. Ще го слага на гърба си, ще го сваля на земята, докато стигнат горе. Наблюдавам ги, но нищо не казвам. Другите мърморят. Що му трябваше да води това дете? Нека го понапляска малко. Казвам, детето не е екскурзиант. Погрешката е наша, ходихме бързо. Трябваше да намалим нашия ход. Старият живот, който носите понякога на гърба си, ще го снемете. Домилее ли ви, отново ще го вземете. Вие искате съвсем да забравите стария живот. Може да го носите, но гледайте само да не стане господар. От стария живот ще излезе нещо. Старият ще се подмлади, младият ще остарее. Разбиране трябва. Вие искате да се освободите от злото. Единственото нещо, което може да примири доброто и злото, това е любовта. Заради нея доброто и злото ще започнат да слугуват. Христос казва: «Аз съм лозата, вие пръчките». Докато си пръчка на тая лоза и пребъдваш на нея с любов, соковите й ще минават през тебе. Ако не пребъдваш с любов, тогава тая пръчка се отрязва. В сегашния живот ние си създаваме излишни мъчнотии. Някой иска да се жени. Намирам, че женитбата е хубаво нещо. По-добро от женитбата няма, но когато е с любов. И по-голямо пържило от женитбата няма, когато е без любов. Момата търси красив момък, богат, да говори хубаво, обаче тя още не се е научила да служи. Момата трябва да познава ума, сърцето на момъка, да познава неговата душа, неговия дух, да знае как да постъпва. Като се оженят, тя казва: «По-рано колко беше любезен, а сега стана груб». И нейният възлюбен казва: «Колко любезна беше едно време, какви писма пишеше, а сега колко е груба». Дойде при мене някоя жена, оплаква се от мъжа си, иска да го напусне. Казва ми: «Ако го напуснеш, ще те задигнат за другия свят. Ако издържиш служенето си, ще те благослови Господ. Изпите това. Трябва да го издържиш до край. Казвам, едно от двете ще държите. Или на доброто ще служите, или на злото. Както доброто е служило на човечеството, така и злото трябва да служи. Не говоря за въображаеми неща. Велики същества са слизали на земята и са страдали. Защо страда Христос? От какво пострада? Не можа ли да се справи със своите противници, да ги обесили в злото? Какво би станало, ако пожелаем всеки, който ни обиди, да изчезне? Блъснеш се в някое дърво, кажеш, да изсъхне. Блъснеш се в някой камък, кажеш, да се разсипе. Наквасиш се с вода, да пресъхне. Какво ще стане най-после? Великото в света се крие в любовта, в знанието и в свободата. Може да издържи само оня, който има любов. Може да издържи само оня, който има знание. Може да издържи само оня, който е свободен. Не се жени за човек, който не те люби, който няма любов. Любов е нужна на всички, и на момата, и на момъка. Вчера дойде едно малко момченце при мене, 4-5 годишно, и казва: «Искам да ти стана ученик». Целуна ми ръка. Аз го погледнах, мисля си, ученик иска да стане. Погледна ми и ми пита с погледа си: «Не ме ли харесваш? Мога ли да ти стана ученик?» Нищо не му отговорих, но си казвам: каквото желае, ще стане. Мисълта, която носи в себе си, ще се реализира, когато стане възрастен. Може да бъдеш велик, ако имаш любов. Без любов велик не може да станеш. Това е най-лесният път в живота. Ако нямате любов, намерете поне един човек, който има любов, той да ви стопли. Ако нямате огън в дома си, идете при съседа си, той да ви сгрее. Нямате ли любов, с която да стоплите сърцето си, идете при съседа си. Ако той носи любовта, ще се сгреете. Не чакайте той да ви посети. Помнете, любовта не се предава. Тя има два източника. Симпатичната нервна система, която има за седалище слънчевия възел, и нервната система, която има за седалище мозъка. И тъй любовта отгоре и любовта отдолу трябва да се срещнат. Дето се кръстосват енергиите на двата източника, там се образува животът. Когато енергиите от двата източника не се срещнат в един фокус, в момъка и в момата, те остават бездетни. Когато тия енергии се срещат в общ фокус, те имат дете. При това, колкото по-близо са до фокуса, толкова по-добри са децата. Колкото по-далеч са от фокуса, толкова по-лоши са децата. Школа е нужна по тия въпроси. Мислиш, че е лесно да напишеш едно писмо. Всеки може да напише едно писмо, но то трябва да е изпълнено с любов. И за религията разказват хубави работи. Но религията е закон на любовта. Закон за служене на Бога и служене на ближния, на дравчета, на боболечици. Любовта подразбира правилно обхода. В камък ли се блъснеш, В дърво ли се блъснеш, не ритай. Внимателно го обиколи и продължи пътя си. Всичко в природата е живо. Разумно отношение се иска от нас. Мнозина признават за свои близки братята и сестрите си, съгражданите си. На другите народи гледат като на чужди. Българинът българите си обича. И това е на място. Но отечественият фронт отгоре и отечественият фронт на шестата раса обхващат цялото човечество. Законът на шестата раса е любовта. Знаете ли какви ще бъдат качествата на шестата раса? Ще кажете, че хората на шестата раса са красиви. И момата, която мисли да се жени, иска да бъде красива, но тя не знае, че при сегашните условия красотата носи нещастие. На физическия свят грозотата носи по-големи блага, отколкото красотата. Всеки се стреми да обсеби красотата. Всеки отхвърля грозотата. Красивият човек не е свободен. Не е свободен и ония, който заема високо обществено положение. Например, колко души ще обикнат един министър? Колко души ще обикнат един лекар? Ще го обикнат 40-50 души болни и ще го търсят, за да ги излекува. Лекарят бяга от любовта на такива болни. Той ще пипне пулса, ще погледне окото и ще каже: «Хайде, върви си!» Има същества, които трябва да се лекуват от лекари. Има и други, които природата лекува. Правилни отношения трябва да съществуват между хората. Духовната наука или законът на любовта ще ни научи как да създадем правилни отношения помежду си. Минаваш покрай един човек, виждаш недъзите му. Тия недъзи не са само негови. Един българин бил в Бостън и там видял нещо интересно. Един висок човек, облечен хубаво, царски, върви по улиците. Минавали американци, отминавали го. Никой не му обръщал внимание. Чудя се, казва той, защо тия хора минават покрай него, без да му обръщат внимание. Погледнал към гърба му и какво видял. Отгоре до долу той бил окичен с обяви и реклами. Затова американците не гледали лицето му, а гърба му. Така той разбрал, защо никой не обръщал внимание на този цар. Сега и ние, съвременните хора, гледаме гърба на някои царствени личности само за обявите, които носят. Лицето е като на всички хора, но гърбът е важен. Там е написано тяхното минало величие. И днес, кой как мине покрай тия хора, обръща се да види какви обяви има на гърба си. Господ не ни е създал за царе и за князе, за министри и управници. Това са почетни длъжности. И такива служби ще изпълняваш, но ще те уволняват. Артистът на сцената играе роля на някой цар или на някой съдия, но като излезе от театъра, пак е обикновен човек. Бог е вложил нещо велико в човека. Той е вложил великото в неговия ум, в неговото сърце, в неговата душа. Там са вложени големите блага. Благото, това са плодовете на ума, плодовете на сърцето, плодовете на душата. По това трябва да се отличава човешкия ум, човешкото сърце, човешката душа. Влезете ли в градината на духа, и там трябва да има плодове. Всеки момент ангелите слизат от небето да видят дали има плодове в градината на нашия ум, в градината на нашето сърце, в градината на нашата душа. Сега и вие очаквате да отидете на оня свят. Ако нямате от тия плодове, ще преживеете голямо разочарование. Ще приличате на оня американец-милионер, който заминал за оня свят, но преживял голямо разочарование. Той се явил при свети Павел и казал: «Искам да отида при Господа. Много добри не съм правил». Какви добри не си направил? Градил съм църкви, училища, пътища, железници, фабрики. Писаха ли вестниците за това? Писаха, всички знаят. Значи, платено ти е. Спомни си тогава, дали си направил някое добро, за което никой да не знае. Богаташът започнал да се рови в паметта си и му дошло на ум, че веднъж, когато бързал за кантората си, една вдовица го спряла и му поискала малка помощ. Понеже бързал, той подхвърлил $1. За тая добрина той не счел за нужно да казва на някого, но и вестниците не писали нищо. За този случай може да отидем при Господа, отговорил свети Петър. Отишли при Господа, разправили случая и Бог казал: «Дай му $2 и да се върне на земята. С $1 работа не става. С църкви, с училища, с болници работа не става. Хубави неща са те, но за народа. Онова, което създаваме в себе си, като качества на нашия ум, като качества на нашето сърце, като качества на нашата душа, то остава за нас. Това са неща, от които човек ще се нуждае и в бъдеще. Сега, ако вие сте хора от шестата раса и кажа на едного от вас да пее, всички ще останат доволни. А днес колко души от вас могат да станат, да изпеят нещо и да задоволят всички? Някой може да изсвири нещо, но знаете ли колко мъчно може да се угоди на съвременните хора? Виртуоз трябва да бъде човек в свиренето, за да задоволи всички. Има една школа, която може да ви учи. Това е школата на любовта. Любов, която не дава импулс на човека да пее, не е любов. И детето, като обича майка си, пее. Младата мома, като се влюби, пее. Щом дойде разочарованието, песента престава. Любовта носи песента. Ще възразите: не се говори за любов. Ние сме женени хора, деца имаме. Втори път ли трябва да се женим? Аз разглеждам женитбата като служене. Може да съм служил при един господар, мога да отида и при друг господар, но и при него ще служа с любов. Дето служите с любов, там е мястото ви. И аз, като намеря добър господар, доволен съм от него, но и той е доволен от мене. Да служиш без любов, това е опит, не е истинско служене. Това значи постоянно да се оплакваш, че те изнудили, че не те оценили, че нямаш почивка, че не можеш да излезеш на чист въздух, че ръцете ти отмалели от работа. Ние имахме един млад брат, сега той е в другия свят, отиде на почивка малко. Кой как дойде, все него търси да му служва. Братко, направи това, направи онова, но никой не му се отплаща. Яви се някаква трудна работа, все него викат. И после: благодарим ти, братко. Никой нищо не плаща. Той си пишеше стихове и възпяваше любовта. В първо време му се смееха, че не бил учен, че бил прост човек, но той има да му дава, оня има да му дава, той все с поезията си живее. И най-после стана поет. Остави той последната си поезия. Влюбил се в една мома, която се оженила за друг. Той пише, излива тъгата си. Чист исках да остана, но тя не ме разбра. Замина той за оня свят със своя идеал. Достоинство трябва да има човек. Сега и аз ви проповядвам, но важно е какво мисля. Важна е чистотата на моята мисъл. Важна е чистотата на моя поглед. Като ви гледам, трябва да знае, предавам ли ви нещо хубаво или не. Като гледам хората, обръщам внимание на това, какви велики работи е вложил Бог. И в невежите виждам какво бъдеще имат тия хора. Казвам си, добро бъдеще ви очаква. Сега и на вас казвам, добро бъдеще имате. Старите имат добро бъдеще. Младите имат добро бъдеще. Сиромасите имат добро бъдеще. Страхливите имат добро бъдеще. Радвайте се на благата, които Бог е вложил навсякъде и във всичко. Радвайте се на скъпоценните камъни, но радвайте се и на простите камъни, понеже и в тях има условия за растение. Радвайте се на растенията, на боболечиците, на всичко, което ви заобикаля. Радвайте се и на тия, които ви обиждат. Радвайте се на всичко живо. И цигулката е жива, интелигентна е, съставена е от живи клетки. Когато цигуларят търка върху струните, цигулката понася всичко с любов. Някой цигулар свири тихо, лекичко, а друг по-грубо. Цигулката придава и грубите, и леките тонове. Когато някое велико същество свири на своята цигулка, все ще изпиташ някаква приятност. Първоначално, като свири със своята ръка, ти си неразположен, не разбираш музиката, не я чувстваш. Но като минат година-две, ще свикнеш, ще чувстваш музиката и ще благодариш. Писанието казва: всичко, което се случва на ония, които любят Бога, ще се превърне на добро. Радвайте се, ако мъжът е лош. Радвайте се, ако жената е лоша. Радвайте се, ако синът е лош. Радвайте се, ако дъщерята е лоша. Радвайте се и на вашия лош слуга. Това е негативната страна на живота. Казвам, радвайте се два пъти на вашия добър съпруг. Радвайте се два пъти на вашата добра съпруга. Радвайте се два пъти на вашия добър син, на вашата добра дъщеря, на вашия добър слуга. Трудни са тия неща, но без любов не може да се служи. Може ли човек да живее без въздух? Не може. Така е невъзможно да се служи и на Бога без любов. Ако само една минута си лишен от въздух, не може да издържиш, задушаваш се. Една от важните функции на човешкия организъм е дишането. Не искам да бъдете много добри, защото ще бъдете много нещастни. Не искам да бъдете много сладки, все трябва малко да подкиселяване. Ако хлябът е влажен, ще му хляса. Сухият, припечения хляб е коравичък, но издържа. Търсете любовта с единствената мисъл да станете здрави. От вашето разбиране, от вашето служене на любовта, зависи вашето здраве. От разбирането на любовта зависи вашата мисъл. От разбирането на любовта зависи и вашият духовен живот. От разбирането на любовта зависи вашият умствен свят. От разбирането на любовта зависи вашият сърдечен свят. Всички материални блага зависят все от любовта. Не бързайте да постигнете всичко изведнъж. Не пожелавайте благата на другите хора. И Мойсей каза: не пожелавай имота на ближния си. Онова, което Бог ти е дал, само то е твое право. Че някой бил богат, радвай се. Че имал къща, радвай се. Ако ти нямаш къща, пак се радвай. Не е достатъчно само да имаш къща, но трябва да знаеш как да я направиш и от какъв материал. Желателно е в бъдеще къщите да се правят от стъкло. Цялата къща да бъде стъклена. Здравословно е човек да живее в стъклена къща. Това изисква бъдещата хигиена. Уния, които нямат днес къщи, в бъдеще им пожелавам да имат стъклени къщи, хубаво уредени. С колко стаи? Най-малко с 5 стаи. Една за вашия възлюбен, една за възлюбената, една за вашия син, една за вашата дъщеря и една за вашия слуга. Трябва ли сега да се обесърчавате? Какви ли не проекти виждам аз? Казвате, не си струва човек да живее. Да, не си струва човек да живее, но при сегашното неразбиране на живота. Щом не си струва, измени живота си. Ако едно място не ти е приятно, измени го. Иди на друго място. Ако на едно място не те обичат, иди на друго. Като обиколиш цялата земя, все ще намериш едно място, което Господ е определил за тебе. Той не те е изпратил на това място. Ти си дошъл тук по известни кармични съчетания. Някой е българин, но той още не е определен за България. Някой е англичанин, но и той още не е истински англичанин. По закона на кармата някой е дошъл в България или в Англия, облякал се е в дрехата на българин, на англичанин, без да е истински българин или англичанин. Ако отидете в Англия, ще срещнете хора, които не отговарят на англичаните. Ако отидете в Германия, ще видите хора, които не отговарят на германците. Има смесване на расите. Някъде се свързват жена от черната раса и мъж от бялата раса. Ако жената е по-силна, и в първото, и във второто, и в третото поколение се ражда все черно дете. Едва в четвъртото поколение ще се роди бяло дете. Ако мъжът е по-силен, първо се раждат бели деца, а после черни. Сега не искам да остане във вас едно обесърчение. Радвайте се на живота, който сте имали досега. Веднъж Бог ви е изпратил на земята. Той е предвидил вашето бъдеще. Ще останете на земята, докато придобиете знанието, свободата и любовта. Щом имате подкрепата на Божествения свят, ще работите. Някои от вас ще бъдат художници, други ще бъдат музиканти, певци, трети учени, философи. Ако сте певци, ще бъдете по-добри от сегашните. И те не са лоши, но истински певец е оня, който прилага пеенето в живота. Някой от вас ще пее сопран, друг тенор, трети бас. Сопранът отива в есените, а басът слиза надолу и дава плодове. Тенорът показва докъде басът може да се качи. Алтът показва докъде сопранът може да слезе, т.е. докъде могат да слязат неговите блага. За сега алтът е елемент, който остава недоразвит. Сопранът трябва да има ясен и привлекателен тон, а басът трябва да бъде обемист и топъл. Басът има дълги вълни, а сопранът къси. Всички, които искат да управляват света, трябва да бъдат басисти. Ония, които носят добри съвети от Божествения свят, трябва да бъдат сопрани. Ония, които ще покажат пътя на прилагането, трябва да бъдат алтисти и тенори. Предлагам ви да се изберете какви да бъдете – басисти, сопрани, алтисти или тенори. Това е пътят, по който можете да служите на Бога както трябва. Той е пътят, по който можете да служите на любовта както трябва. В бъдеще се изисква от всички да пеете и да свирите. Божията любов носи изобилният и пълен живот. Беседата е изнесена на 29 октомври 1944 година, неделя, 10 часа сутринта, София, Изгрев.